بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasoma tauhid katika fursa hii kwa kuwa mara mwisho ambao ni siku ya Jumatano tulisoma fiqhi. Kwa hiyo leo katika wakati huu insha Allah Taala tutaisoma at-tauhid kuanzia pale tulipoishia katika yale masail matatu ambayo yanapasa kwa kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike kujifunza masala hayo matatu bali na kuyafanyia kazi. أمسينا شيخ رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ديوة أكو رحيم الله تبارك وتعالى أنه قم بحقيقة حال نشاني جنسي ريفيو يجب على كل مسلم ni wajibu juu ya kila muislamu wa kiume wa muslimati na muislamu wa kike taallumu thalathi hadhihi almasaili kujifunza masaili matatu haya au masaili haya matatu wala amalu bihinna na kuyafanyia kazi. Kisha akasema Sheikh rahimahullah al-ula suala la kwanza al-ula suala la kwanza katika masaili haya matatu anna Allah khalaqana kwamba hakika Allah ametuumba sisi na tulitaja dalili za kuthibitisha kwamba sisi tumeumbwa na Allah katika Qur'an tukasoma baadhi ya ayat kama vile aya ya pili katika suratul an'am tuliisoma na aya ya 11 katika suratul a'raf na ambazo hatukuzisoma ni nyingi. Allah huthibitisha katika hizo ayat kwamba yeye Allah khalaqana ametuumba sisi warazaqana na yeye Allah ndiye aliyeturuzuku au warazakana na akaturuzuku sisi. Allah yeye ndiye Razzaq, ametuumba na ili tuishi tunahitaji riziki ili tuishi, sisi aliyotuumba tunahitaji riziki, tule tunywe. Kwa hiyo kula na kunywa miongoni mwa asbabi za uhai. Kwa hiyo alipotuumba Allah hakutuacha hivi hivi bali akaturuzuku warazakana na akaturuzuku subhanahu wa ta'ala, na hili akalithibitisha katika Qur'an katika aya nyingi. Miongoni mwa aya hizo ni aya 58 katika suratu Dhariyat aya 58 katika suratu Adh-Dhariyat. Anasemaje Mola wetu? Anasema Mola wetu Allah tabaraka wa taala, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Pale aliposema wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Kisha akasema ma uridu minhum min rizqi, sitaki kutoka kwao riziki yoyote, kwamba eti Allah ametaka abudiwe ili aruzukiwe, hataki riziki kutoka kwa waja wake, wala yeye hana hitajio la riziki, sababu Mola wetu hanywi, Mola wetu subhanahu wa ta'ala hali. Kwa hiyo akasema ma uridu minhum min rizqi, sitaki kutoka kwao aina yoyote ya riziki. Wama uridu an yut'imun, na wala sitaki kutoka kwao wanilishe. Baada ya kusema haya akasema inna Allaha, ndio hii aya 58, inna Allaha, hakika Allah, huwa ar-razzaqu, ndiye mwingi wa kugawa riziki, yeye ndiye mwenye riziki, na hazina za riziki ziko mikononi mwake, ampa mtakaye kwa kila kitakacho yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inna Allaha huwa ar-razzaq, hakika yeye Allah ndiye mwingi wa kugawa riziki, dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti, ambazo hazina mkwamo, hazikwami wala hazikwamishi, hazikwamishi subhanahu wa ta'ala. Hii ni suratu Dhariyat aya 58. Allah anathibitisha kwamba yeye ni Razzaq, inna Allah huwa ar-Razzaq. Kwa hiyo Sheikh aliposema warazakana, na ameturuzuku, haya ameyatoa kwenye Qur'an, inna Allaha huwa ar-Razzaq. Kadhalika katika suratu Sabai aya 24, katika suratu Sabai aya 24 Allah anathibitisha kwamba riziki hutoka kwake, pale aliposema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awaulize makafiri wa Quraysh wanaopinga juu ya tauhid ya Allah tabaraka wa taala. Allah akamwambia mtumewe alayhi salatu wassalam, qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard, sema Muhammad, waulize man yarzuqukum, ni nani anayekuruzukuni nyinyi, min as-samawati wal-ard, rizqi zitokazo mbinguni na ardhini. Miongoni mwa rizqi zitokazo mbinguni ni maji ya mvua, ambayo kwayo ardhi huhuika hupata uhai na mimea ikachipua na ikazaa na watu wakavuna wakala. Miongoni mwa riziki kutoka mbinguni ni riziki za hidaya, hidaya, uongofu. Allah anawaongoa waja wake. Allah amemwongoza huyu, hakumwongoza huyu. Ni sawa, amemruzuku huyu kala chakula cha mchana, hakumruzuku huyu. Kwa hiyo hidaya pia ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa tunakusudia riziki kwa maana ya mvua. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh, waulize ni nani anayekuruzukuni. rizki zitokazo mbinguni na ardhini. Qulillahu, sema ni Allah. Kadhalika katika suratu Yunus aya 31 Allah amelitaja hili. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard, Muhammad, waulize ni nani anayekuruzukuni riziki ambazo hutoka mbinguni na ardhini. Waulize haya maswali. Amma yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani anayemiliki usikivu na anayemiliki uoni? Usikivu, nyinyi mnasikia, nani anayemiliki huo usikivu? Ni Allah, ambaye humpa amtakaye akamnyima amtakaye. Yule akawa kiziwi, yule akawa anasikia, yule akawa anasikia sana, yule anasikia kwa mbali, yule hasikii kabisa. Wal absar, na nani anayemiliki uoni? Wewe unaona na yule anaona, yule anaona sana, yule anaona kiasi, yule pale haoni, kipofu. Nani anayemiliki huo uoni? Wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit, na ni nani anayetoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Kiumbe hai akakitoa kutoka katika kiumbe kifu, kiumbe kilichokufa. Anakufa mnyama, unabakia mzoga. Mzoga ule ni maiti, lakini katika mzoga ule kukatoka viumbe vingine vilivyokuwa hai, kama vile mafunza na vidudu vingine na vinginevyo. Kwa hiyo nani anayetoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Mfano wake ni huo, lakini pia mfano wake wa kwamba yeye anatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu ni kijana aliamua akasilimu akawa Muislamu. Huyu kwa kusilimu kwake anaambiwa yuko hai, na yule kwa kubaki kwake katika ukafiri anaambiwa ni mayit. Kwa hiyo amemtoa kiumbe hai kijana aliyeslimu kutoka katika kiumbe kifu, mzazi au wazazi waliokuwa makafiri. Wayukhriju alhayya min almayyit, na ni nani anayetoa kiumbe kifu kutokamana na kiumbe kilichokuwa hai? Hapa huwa na maana nyingi katika maana zake. Mathalan, akaritadi, aliritadi kutoka katika wazazi wake Waislamu, huyo ni kiumbe kifu kilichotokamana na viumbe hai. Na kinyume chake, wa man yudabbiru al-amra, na ni nani anayeendesha mambo ya ulimwengu? Waulize haya maswali makafir wa Makka, makafir wa Quraysh. Jawabu lao, fasa yakuluna Allah, watasema ni Allah. Kwa hiyo warazakana, jawabu pili mengia, na man yarzuqukum, nani anayekuruzukuni? Watasema Allah. Nani anayemiliki usikivu akamiliki uoni? Watasema Allah. Ni nani anayetoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Watasema Allah. Ni nani anayetoa kiumbe kifu kutokamana na kiumbe hai? Watasema Allah. Ni nani anayeendesha mambo ya kilimwengu na mengineyo? Watasema Allah. Kwa hiyo tumepata dalili hapa kwamba anayeruzuku ni Allah tabaraka wa taala. Sheikh akasema anna Allah khalaqana, kwamba Allah tabaraka wa taala ametuumba sisi, warazakana, na ameturuzuku sisi. Kwa nini ametuumba akaturuzuku? Kwa sababu hatuwezi kuishi bila ya chakula, bila ya kinywaji. Na vyakula na vinywaji aliyeviumba na kuturuzuku hivyo ni Allah tabaraka wa taala. Na ukisoma katika suratu Al-Waqi'a 36 mpaka aya ya 70 utapata kwamba Allah anabainisha katika aya hizo kwamba riziki ya vyakula na riziki ya vinywaji haitokamani na uwerevu wala ujanja wala elimu ya mtu, bali ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema afara'aytum ma taharuthun, hebu nipeni habari ya yale mazao mnaoyalima. A antum tazra'unahu, je nyinyi ndio mnaoyatoa kutoka katika ardhi? Am nahnu zari'un, au sisi ndio ambao huyatoa mazao yenu hayo tukayatoa katika ardhi? Semeni ni nani anayefanya hayo. Lau nashau, lau tungelitaka, laja'alnahu hutama, tungelijalia mazao yenu yote mnaoyalima na kuyapanda yakatoka mabua matupu, hayana kitu ndani yake. Kabaki mnashangaa imepigwa na butwa na butwa, ukisema hakika sisi tumeingia gharama, bal nahnu mahrumun, bal sisi tumenyimwa. Kisha kauliza tena juu ya vinywaji, faraaitumul maa alladhi tashrabun, nipeni habari mwasemaje juu ya yale maji mnaoyanywa, maji ya visima, maji ya mvua, maji ya mito, maji ya kadha, nipeni habari juu ya hayo maji mnayokunywa. A antum anzaltumuhu min almuzni, kwani nyinyi ndio ambao mmeyashusha kutoka mawinguni? Am nahnu almunzilun, au sisi ndio ambao tumeyashusha? Lau nashau, lau tungelitaka, la jaalnahu ujaja, tungeliyajalia maji hayo kuwa ni machungu hayanyweki. Falaula tashkurun, sasa kwa nini hamshukuru Allah tabarak wa taala kwa kumwabudu huyu Allah aliyekuumbeni akakuruzukuni? Katika riziki ni maji, katika riziki ni vyakula, na yeye ndiye anayetoa Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike, kama anavyosema shekhe rahimahullah, ni wajibu kwao wajifunze masala haya, tuwafahamu kwamba Allah ndiye aliyemuumba na kumuumba bure bure kimchezo mchezo, kama tulivyoona katika zile aya zilizotangulia. Allah tabaraka wa taala amesema katika Qur'an juu ya kwamba hakutuumba bure bure, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi mnadhani ya kwamba sisi tumekuumbeni kimchezo mchezo? Wa annakum ilaina la turjaun, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtorejea? Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq, ametakasika Allah mfalme wa haki. Kutokamana na kuwaumba waja wake bure bure kimchezo mchezo, hana hekima nao, hakuna maamrisho wala hakuna makatazo. Allah hakuwaumba hivyo, na anedhani kwamba Allah kawaumba waja wake kwa mantiki hayo, basi Allah ametakasika, ametakasika na dhana yake hiyo potofu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala khalaqana, ametuumba, warazakana, na ameturuzuku kwa mujibu wa haya ambayo tumeona katika hizi al-ayat. Walam yatrukna hamala, wala hakutuacha bure bure. Walam yatrukna hamala ay muhmalina muattalina suda shabaha albahaim, hakutuacha hamala kwa maana muhmalina, tukawa tumetelekezwa, tumeachwa, hakuna amri juu yetu wala hakuna makatazo juu yetu, tukawa ni sawa sawa na mbuzi na wanyama. Tukawa sawa sawa na wanyama. Walam yatrukna hamala, hakutuacha bure bure suda, bure bure, kama anavyosema Allah kwenye Qur'an, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, katika suratul qiyama aya 36, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwana Adam ya kwamba sisi au ya kwamba ameachwa suda bure bure? Hii ndio dhana yake, kwamba ameletwa tu hapa aje ale, aje aoe, aolewe, azae, azaliwe, wale wanywe, walale, wajamiane, mambo yaishi hapo. Ayahsabu al-insanu ayutraka suda, hivi anadhani mwana Adam ya kwamba ameachwa bure bure? Akasema tena subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, katika suratul mu'minun aya 115 mpaka 116, suratul mu'minun, yani qad aflaha almu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, je nadhani ya kwamba sisi tumekuumbeni bure bure? Wa annakum ilaina la turja'un, na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtorejeshwa? Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq, bas ametakasika Allah mfalme wa kweli, kutokamana na watoto, yeye hana watoto, ametakasika na hilo. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq, ametakasika Allah mfalme wa haki, kutokamana na yeye kuwa na washirika, yeye hana washirika. Fata'ala Allahu al-Malikul Haqq, ametakasika Allah na kutukuka mfalme wa haki juu ya kwamba amewaumba waja wake kimchezo mchezo. La ilaha illa hu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwake isipokuwa yeye, kwa maana amewaumba kwa ajili ya ibada. La ilaha illa hu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kwa hiyo shekha anaposema walam yatrukna hamala, wala hakutuacha bure bure, kwa kuwa kuna maneno ya Allah kwenye Qur'an haya ambayo kama mmeyasikia. Na hili wanasema ulama, wanasema ulama, wujudu hadhihi albashariya, kupatikana wanadamu, litahya, ili wawe hai, ametakasika Allah mfalme wa haki kutokamana na kuwapatikanisha wanadamu hapa duniani wawe hai, thumma tatamattau, kisha wakabaki hapa duniani wakawa wanastarehe, kama tatamattau al-an'amu, kama wanavostarehe wanyama, hawaulizi kodi wanyama, wala hawaulizi bili ya maji wanyama, wala hawaulizi kwa nini wewe mjamii mama yako mdogo au mjamii dada yako wanapofanya wanyama, haiwezekani kwamba Allah awapatikanishe wanadamu hapa duniani waje waje waishi kisha wastarehe kama wanavostarehe wanyama, kisha wape hawa binadamu, alafu kusiwe na kufufuliwa wala kusiwe na hesabu ya kuhesabiwa. Hili haliyumkiniki. Jambo hili wanasema amrun la yaliku bihikmati Allahi, jambo hili haliendani na hekima za Allah azza wa jalla, bal huwa abath. Lau kama Allah angelikuwa amewaumba waja wake kwa mantiki kama haya, ingekuwa ni abath, ni mchezo na upumbao. Wala yumkin, na wala haliwezekani hilo kwa Allah tabaraka wa taala kuwaumba viumbe wake hawa, akawatumia mitume wake, kisha akawahalalishia damu hao mitume wake na wafuasi wao, akawahalalishia damu za wale watakaopinga jambo la kumtii Allah na kumpokesha Allah katika ibada kwa kufaradhisha jihadi, eti kisha natija siku ya kiyama iwe kwamba hakuna hisabu wala hakuna kukufuliwa. Wanasema ulama, hadha mustahilun ala hikmatillah, jambo hili ni muhali, haliendani na hekima za Allah. Kwa yule ambaye kwamba anaishi kwenye dunia hii, hasali, hafungi, hajifunzi dini yake, hasomi Qur'ani wala haijui, basi kawa ameridhia maisha yake hayo, huyo ni kana kwamba anasema Allah amemuumba suda, amemuumba hamala, amemuumba abatha, amemuumba kimchezo mchezo tu, hakuwa na kazi naye subhanahu wa ta'ala. Allah ametakasika, ametakasika na hayo, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, afa hasibtum annana khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Ametakasika Allah na hilo, na ametukuka Allah na hilo, la ya kwamba yeye kawaumba viumbe wake bure bure tu kimchezo mchezo. Ametakasika na hilo, si Allah, labda kuwe na mungu mwingine au na mola mwingine, lakini si Allah ambaye ni rabbuna ilahuna khaliquna. Bal arsala ilaina rasula, Sheikh anasema bal arsala ilaina rasula, bali Allah huyo ametutumia sisi mtume, ametutumia mtume, ametutumia mtume katika umma huu, umma wa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amekuja kuzisoma kwetu sisi aya za Allah, atutakase, atufunze kitabu na hikma, kama alivyowatumia mtume huyo waliotangulia kabla yetu, kama alivyosema Allah katika sura Fatir aya 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na wala hakuna umma wowote isipokuwa umma huo tayari ulishatumiwa muonyaji wao, kadhalika umma huu wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Bal arsala ilaina rasula, bali ametutumia mtume Muhammad bin Abdullah ambaye ndiye mbora wa mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Na mtume huyu hakutumwa kwa watu maalumu, kama vile ambavyo Allah alikuwa akiwatuma mitume kwa watu maalumu, lakini huyu Muhammad alayhi salatu wassalam, kama alivyosema, ursiltu ila nnasi kafa, nimetumwa kwa watu wote, nimetumwa kwa Mayahud, nimetumwa kwa Manasara, nimetumwa kwa washirikina, nimetumwa kwa watu wote. Na akakemea mtume huyu, akakemea kwa wale ambao kwamba hawatumfanya yeye kuwa ni kiongozi wao, na kwamba wakafuata yale aliyokuja nayo, hata kama wakajifanya watu hao wanafuata mila na dini, za nabii katika manabii wa Allah tabaraka wa taala akawakemea. Katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema mtume wetu alayhi salatu wassalam, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma, hatonisikia yeyote katika umma huu, hatonisikia yeyote katika umma huu kumsikia kwa sauti yake au kumsikia kwa sauti ya watu wengine wakawa wananukuu yale aliyokuwa akisema au wakawa wananukuu yale waliokuwa wakiyafanya katika da'wa na kuwalingania watu katika Uislamu, emma kwenye maandishi au kwenye sauti na mengineyo. Anasema alayhi salatu wassalam, hatonisikia yeyote katika umma huu, Yahudiyu awe ni Yahudi au Nasrani au awe Nasara, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi, kisha asiamini niliyokuja nayo, illa kana min ahli an-nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni, au kama qala alayhi salatu wassalam, bal arsala ilayna rasula, bali ametutumia mtume. Nani huyo? Ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Faman ata'ahu, basi yeyote atakayemtii mtume huyo. Faman ata'ahu, basi yeyote atakayemtii mtume huyo, dakhala aljanna, ataingia peponi. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameshasema kwenye Qur'an, waati'u Allah war rasul la'allakum turhamun, katika sura Ala Imran aya 132 mpaka 133. Anasemaje juu ya kumtii mtume? Anasema subhanahu wa ta'ala, waati'u Allah war rasul la'allakum turhamun, mtiini Allah na mtume ili mpate kurehemewa. Miongoni mwa maana za kurehemewa ni kupata pepo. Pepo ya Allah inaitwa rahma. Katika majina ya pepo huitwa rahma, ni rahma. Kwa hiyo aliyerehemewa ni aliyeingizwa peponi. Aliyerehemewa ni yule aliyeingizwa peponi. Anasema Sheikh rahimahullah, faman ata'ahu, atakemtii, dakhala aljanna. Wa man asahu, na yeyote atakayemuasi katika yale ambayo kwamba ameyakataza, dakhala an-nara, ataingia motoni. Wa man asahu, na atakayemuasi, dakhala an-nara, ataingia motoni. Na hili wanasema ulama ni kusadikisha kauli ya Allah tabaraka wa taala iliyoko katika suratu An-Nisa aya 80, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, atakamtii mtume huyo ndiye aliyemtii Allah. Akasema tena subhana, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah, katika suratu An-Nisa aya 64, na wala hatukutuma mtume yeyote ila tumemtuma atiiwe kwa idhini ya Allah. Na akasema tena subhana wa ta'ala katika suratu An-Nur aya ya 54, anasema wa in tuti'uhu tahtadu, na kama mtamtii huyo, tahtadu, mtaongoka. Kwa hiyo anayetaka uongofu, anayetaka rahma, anayetaka hidaya, alazimiane na kumtii bwana mtume alayhi salatu wassalam. Na akasema subhana wa ta'ala katika suratu An-Nur aya 56, wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun. Kwa hiyo atakayemtii ataongoka na ataingia peponi, atakayemwasi atapotea na ataingia motoni, kama alivyosema bwana mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, kutoka katika hadithi Abu Huraira, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi ila yule atakayekataa. Akaulizwa, ni nani atakataa ya Rasulullah kuingia peponi? Akasema man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii mimi huyo ndiye atakayeingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi mimi, faqad aba, basi kwa hakika huyo ndiye aliyekataa kuingia peponi. Nasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, faman ata'ahu dakhala aljanna, basi atakayemtii ataingia peponi. ومن عصاه دخل النار ما تكيمواسي أتيه متوني والدليل قوله تعالى ندليل لقوله الله ليتكوكا عرف سيما إنا أرسلنا إليكم رسولا حقيقة سيسي تمكتميني نينيم تومين إنا أرسلنا إليكم رسولا حقيقة سيسي تمكتميني نتومين شاهدا عليكم أوين شاهد جوينو شاهدا عليكم أوين شاهد جوينو إنا حقيقة سيسي أرسلنا تمتوما نهي ضمير ونهيس ضمير الشأن أو ضمير العظمة الله نيتكوز نفسياك حين ما نقم الله أنا ونزاك إنا أرسلنا حقيقة سيسي تمتوما إليكم كنني أين مجيننا ونادام رسولا تمكتمين تومي أمين محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم أو أن شاهد يوينو فالله سبحانه وتعالى في قيامة يتقوى شاهد يقوم بيه أم يكفكشيني رسالة نوجوم بيولتوكو الله نعم اسمميش يوينو هوجز الله سبحانه وتعالى هيف هكونا يوتس في قيامة كيسيما ممي سجوي قم بني يومبك واجد إبادة ممي سجوي كما يرابي من يومبك واجد إبادة au ya Rabbi mimi sikuyajua ambao umeyawajibisha kwangu, mimi sikuyafahamu yale ya haramu sikuwa nayajua mimi, au ya Rabbi yale ya halali mimi sikuwa nikiyafahamu. Shahidan alaykum au ni shahidi juu yenu siku ya kiyama kwa Allah ya kwamba kawafikishia risala na amesimamisha juu yenu hujja za Allah tabarak wa taala, kama ambavyo ndio lengo la kutumwa na Allah mitume wake kama ilivyokuja katika suratu An-Nisa aya 165, anasema rusula mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Rusula yani arsalna rusula, tumewatuma mitume mubashirina, waje wawabashirie watu khairi, waje wawabashirie watu khairi, kwa maana waje wawafunze watu tauhid, waje wawaelekeze watu mambo ya sunna, waje wawaelekeze watu katika taa, waje kuwalegesha watu katika makarimul akhlaq, tabia zilizokuwa nzuri, wa mahasinul a'mal, na amali zilizokuwa njema. Hii ndio tabshir, wamekuja kuwabashiria watu khair, kuwabashiria watu pepo, atakayefanya haya na haya ataingia peponi. Wa mundhirin, na tumewatuma mitume waje kuwaonya watu, waje kuwaonya watu, waambie hii ni shirk haram, hii ni shirk inaangusha amali, hii ni ria inaangusha amali, hii haram, hii ni bid'a, hii ni kamari, hii ni riba, hii ni kadha. Mundhirin, waje waonye watu na waambie katika maonyo hayo, atakayefanya haya ataingia motoni, atakayefanya haya ataingia motoni. Kwa Allah tabaraka taala amewatuma mitume kwa kazi hizi, mubashirin, waje kuwabashiria watu kwa hayo ya khairi mlioyasikia baadhi yake, wa mundhirin, waje kuwaonya watu kwa hayo ya shari tuliyotaja. Nini lengo kuu na shabaha? Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujja, ili isije ikapatikana kwa watu juu ya Mola wao hoja, watu wakawa na hoja kwa Allah siku ya kiyama, ya Rabbi mimi hajanjia mtume, ya Rabbi mimi sikujua kwamba nimeumbwa kwa ajili ya kuabudu, ya Rabbi mimi sikujua yale yaliyokuwa ya wajibu, ya Rabbi mimi sikujua kwamba haya yalikuwa ni haramu, nitajuaje mimi? Kwa hiyo Allah katuma hao mitume ili akate hoja, watu wasiwe na hoja. Ndio Allah akasema katika hii aya, shahidan alaykum, tumemtuma mtume huyo aje awe shahidi juu yenu, awasimamishie ushuhuda. Na ndio maana katika ile hajjatul wadaa, hija ya kuaga, ile hija ya kuaga, Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa akisema neno, anasema Allahumma, Allah anasema kwamba masahaba, hal ballaghtu, je nimefikisha masahaba wanajibu balaghta ya rasul Allah, umeshafikisha ewe mtume wa Allah. Kwa hiyo wametujibia masahaba kwa niaba yetu, balaghta ya rasul Allah, umeshafikisha ewe mtume wa Allah. Rasul alayhi salatu wasalam anainua kidole chake juu, kisha anakuja kukielekeza kwa watu akisema, Allahumma Allah ishhad, shuhudia, shuhudia Allah, shuhudia. Kwa hiyo rasul amefikisha, masahaba wamesema kwa niaba yetu kwamba rasul amefikisha. Kwa hiyo dini imekamilika kwa mujibu wa kufikisha kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Shahidan alaykum, aje awe ni shahidi yenu. Angalia maneno mazuri haya, Sheikh anasema haya masala matatu ni wajibu kwa kila Muislamu kujifunza na kuyafanyia kazi. Uelewe kwamba Muhammad ameshafikisha, uelewe kwamba Muhammad dhima ameshaiondosha, kazi ibaki kwako. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama ambavyo kwamba tumemtumia fir'auna mtume, kama ambavyo tumemtumia fir'auna mtume. Fir'auna ametumiwa Musa alayhi salatu wassalam, na fir'auna ndiye yule mfalme aliyekuwa jabari katika nchi ya Misri, aliyedai umola kwamba yeye ndiye rabbu, akadai uungu. Na wanasema ulama, jina fir'aun lilikuwa ni nickname au jina la utani la kila mfalme anayetawala Misri, alikuwa akiitwa fir'aun. Lakini hapa anakusudiwa fir'aun yule aliyedai uungu. Akasema katika suratul Naziat aya 24 kama ilivyokuja katika sura hii, faqala ana rabbukumul a'la, akasema kwamba mimi ndiye mola wenu niliye juu. Achaneni na maneno ya Musa, fir'aun huyu ndiye aliyekusudiwa katika hii aya. Kama arsalna ila fir'aun rasula, fir'aun aliyekuwa akisema kuambia wana wa Israeli, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijapatapojua mpaka sasa hivi kwamba nyinyi wana wa Israeli mna mola mwingine asiyekuwa mimi. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijapatapojua ya kwamba nyinyi mna mungu mwingine asiyekuwa mimi. Firauna huyu ndiye anayekusudiwa, ni yule aliyesema kwamba akawaonesha watu wake kwamba yeye ndiye mwenye kunasihi na kwamba Musa alikuwa ni muongo. Anasema akhafu an yubaddila dinakum, naogopa huyu Musa asija akawabadilishia dini yenu. Au anyudhhira fil ardhi alfasad, au akaleta ufisadi katika ardhi na uharibifu. Huyu Firaun ndiye aliyekusudiwa, kwamba Allah tabaraka wataala anasema sisi tumekutumieni mtume, shahidan alaykum, awe ni shahidi juu yenu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama tulivyomtumia fir'auna mtume. Fa'aswa fir'auna rasul, fir'auna akamwasi mtume. Fa'aswa fir'auna ar-rasul, fir'auna yule akamwasi yule mtume wa Allah ambaye ni Musa, akamkufuru, akamkana, kama alivyotuzungumzia Allah katika Qur'an, na kwamba amewapa miujiza mingi, kawapa miujiza 9, wala kad ataina bani 9 ayatin bayinat fasal bani Israil, wala kad ataina Musa 9 ayatin bayinat, tumempa Musa miujiza 9, mambo ambayo kwamba hakuna anaweza kuyafanya, tumempa Musa ayafanye awaoneshe watu wake, iwe ni hoja na dalili juu ya ukweli wake, na kwamba yeye ni mtume aliyetumwa kutoka kwa Allah, anasapotiwa na Allah kwa wahi, anasapotiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa miujiza. Tukawapa kupitia Musa wana wa Israeli miujiza 9. Fasal bani Israeli, waulize wana wa Israeli pale walipojiliwa na miujiza hiyo walifanya nini. Bali wakasema, anasema Allah kwenye Qur'an, wajahadu biha, wakaikana ile miujiza. Wastaiqanataha anfusuhum dhulman wa uluwa, ilhali nafsi zao zilikuwa na yaqini kwamba haya anayoyafanya Musa si yake, haya amesapotiwa na Allah, lakini wakayapinga. Wastaiqanataha anfusuhum, ilhali nafsi zao zilikuwa na yaqini na miujiza aliyokuja nayo Musa, dhulman wa uluwa, ni kwa dhulma tu waliokuwa nayo na uadui, au dhulma na uluwa na kutaka kuwa wao wako juu. Fa'asa fir'aunu ar-rasul, fir'auna kamwasi mtume, fa'akhadnahu akhdan wabila, tukamchukua sisi Firauna kwa adhabu, kwa maana tukamwadhibu akhdan wabila, adhabu kali kabisa. Katika adhabu hiyo ni Allah kumzamisha katika bahari, kama alivyosema katika sura Nuh, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara, tokamana na makosa yao waliyofanya, ughriqu wakaangamizwa kwa kufa maji, fa udkhilu nara wakaingizwa katika moto. Kadhalika Firaun yuko kwenye maisha ya barzakhi na yuko katika moto wa barzakhi, anaadhibiwa kama alivyosema Allah katika sura Ghafir aya ya 6, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, moto wanapitishiwa kwenye makaburi yao asubuhi na jioni, na siku kiyama kikisimama Allah atasema waingizeni watu wa Firauna katika adhabu kali kuliko ile ya kwenye maisha ya barzakhi waliokuwa wakipata. Kwa jambo la kwanza tulifahamu ni hili, si jambo jepesi. Fahamu kwamba Allah amekuumba na nini lengo lake la kukuumba, na kufahamu kwamba Allah ndiye anayekuruzuku. Kwa hiyo mali uliokuwa nayo na kipato ulichokuwa nacho si kwa elimu yako, kwamba umesoma sana wewe kiasi kwamba ulipofikia umekuwa umestahiki kuwa na mali hiyo na riziki hiyo, au wewe ulikuwa ni mwerevu sana kiasi kwamba kwa uwerevu uliokuwa nao ulistahiki kupata hiyo riziki. Riziki inatoka mikononi mwa Allah tabaraka wataala, na kila Muislamu anatakiwa alielewe hilo, anatakiwa amshukuru Mola wake kwa neema zake alizompa. Katika kushukuru ni kuwasaidia waja wa Allah tabaraka wataala, kadhalika kutoa katika milango ya kheri, kadhalika kuzegemeza neema kwa mwenyewe, yani kwa Allah, kwamba hizi neema ni za Allah, alhamdulillah, Allah ndiye amenineemesha hii. Ni katika kushukuru Allah juu ya neema zake na riziki zake. Kwa tulielewe hilo kwamba Allah ametuumba na hakutuumba kimchezo mchezo burebure kama tulivyoona, warazakana na ameturuzuku, na kwamba riziki hutoka mikononi mwake, na kwamba sisi hatuna ujanja wowote katika riziki, mambo yote huenda kwa fadhila zake na kwa ihsani na kwa taufiki. Kwa hiyo ashukuriwe Allah kwa riziki ambazo kama ametupa, lakini wakati huo huo Allah aliyetuumba akaturuzuku hakutuumba tuje tucheze, tulale, tuhadithi, tupige soga na kutuacha hivi hivi, lam yatrukna hamala, hakutuacha bure bure kimchezo mchezo, bal arsala ilaina rasula, bal ametutumia mtume kama anavyosema Sheikh rahimahullah ta'ala, na Allah akathibitisha kwenye Qur'an kwamba yeye ametutumia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasula, yeye ndiye aliyewatumia wasiojua kusoma wala kuandika makufari wa Quraysh na wasiokuwa wao wakawatumia mtume kutokamana na jinsia yao ya utu, ni mtu kama wao, hakutumwa jini wala malaika. Kadhalika tufahamu kwamba Allah tabaraka wataala alipomtuma huyu mtume ametakatiwe, kama tulivyoona katika aya tuliyoisoma, Allah anasema hatukutuma mtume yeyote isipokuwa tumemtuma ili aje atiiwe. Kwa hiyo kila Muislamu anapaswa amtii bwana mtume alayhi salatu wassalam katika yale ambayo amemwamrisha ayafanye, na katika yale ambayo kwamba ameyakataza ajitahidi ajiepushe nayo, na muombe Allah taufiki, kwa kuwa mambo yote huomba Allah msaada. Na tufahamu kwamba atakayemtii huyo mtume, Sheikh anasema dakhala aljanna, ataingia peponi, kwa ushahidi wa aya ambazo kwamba tumezisoma, waman asahu, na kwamba yeyote atakayemuasi mtume huyo ataingia motoni, kwa ushahidi wa aya ambazo kwamba tumezisoma. Na dalili nyingine aliyotaja Sheikh rahimahullah ta'ala, aya katika suratul Muzammil aya 15 mpaka aya 16, inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasul fa akhadnahu akhdan wabila.